کیوسنا، پایگاه خبری دانشجویان قزوین. اما در باره این هفته هست و من جاهای مختلف نظرم رو گفتم، من اینها تکرار خب ادامه این وضعیت به نظر منطقی و معقول نمیاد و هیچ فایده ای برش مترتب نیست. حالا اگر بگیم در سال 88 زمانی که رفته از شروع شد، مثلا بگیم در 10 روز 20 روز، حالا هر دکتر یه ماه مثلا این کار لازم بود برای اینکه اینها از اون اطرافیان خودشون جدا بشن و اون نارامی ها کنترل بشه، خب اینو میشه پذیرفت. بگیم در همه 10 روز 20 روزی مثلا در یه جای خاصی نگهداری بشن و بعدا وقت بشه. اما اینکه الان نزدیک به 3.5 سال ادامه داره، این به هیچ وجه منطقی و معقول نیست و هیچ فایده ای هم برش مترتب نیست. بالاخره یا باید دو طرف از خطاهایی که مرتکب شدن، چون نمیتونه بگیم هیچ طرف هیچ خطایی مرتکب نشده، دو طرف باید از خطاهایی که مرتکب شدن بگذرن و قضیه رو تموم کنن، یا اینکه همه اطراف این داستان هم از آقای موسوی، آقای کروبی، آقای احمدی نژاد و نهادهایی که به طور غیرقانونی از آقای احمدی نژاد حمایت کردن، اینها محاکمه بشن. افرادی که انقلاب رو قبول دارن، قانون اساسی رو قبول دارن، اصل تغییر رو قبول دارن، حتی شخص ولی تغییر رو هم قبول دارن، اما انتقاداتی هم دارن، انتقاد هم دارن. خب این آقای از این سنف هم دیگه، آقای موسوی و کروبی، این آدم هایی هستن که خب قصد انقلاب رو قبول دارن، قانون اساسی رو قبول دارن، ملت تقریب رو قبول دارن، خود رهبری رو قبول دارن، منتها ممکنه انتقاد هم داشته باشن، انتخابات رو قبول دارن، آره همه چی رو قبول دارن، ممکنه که انتقاد هم داشته باشن، اشکال نداره. اینا هم در دایره انقلاب هستن، اینها خارج از دایره انقلاب نیستن. ما خودمون باید اثبات ضعف نظام رو اصلاح میکنیم، به جای اینکه خانم شیرین عبادی بیاد این مسائل رو مطرح کنه، خود ما بیاییم مطرح کنیم که اصلاح بشه. در هر نظامی در سر تخلفاتی صورت میگیده، نظام ما که معصوم نیست، واقعا مجلس و ما نماینده مردمی، نه نماینده نظام. ما اگر بفرمیم موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی کروبی 88 تو مردی، موسوی فرصت استفاده بشه و نه سوالات دیگه مطرح بشه، چون سوال ها زیره ندای من یه جمله بگم. چرا سرای فتنه از قضیه عاشورا عذرخواهی نمی کنن؟ اجازه بدید بشینیم. ما که آقای موسوی فرصت تو دایره اعتراض می‌کنیم. میخواد قیام بکنه اساس اسلام در خطر و اصلا ممکن اثری از اسلام باقی نمونه سکوت کرد. آقای موسوی بعد گفتن میگفت آقا بنده قانع نشدم، به نظر من تقلب شده، اما چون زرها نهاد ناظر اون مرجع قضاوت گفته که آقا درسته، اگرچه من قانع نشدم و هنوز معتقدم تقلب شده، ولی من سکوت میکنم. تمام میگن آیتون داره منتظری ما بیشون هم مثلا اقدام مستردهانی نکرد، اما حذف شدن. ایشون چه حذف شدن؟ امام که نگفت ایشون حذف بشه، ایشون گفت امام فرمود که آقای منتظری صلاحیت رهبری رو ندارد، برای رهبری مناسب نیست. حرفشون این بود که برای رهبری مناسب نیست، ولی انشاءالله در حوزه های علمیه ایشون گرمی بخش حوزه ها باشن، حوزه ها از فقاهت ایشون استفاده بکنن. نظر امام هم این بود که از آقای منتظری به عنوان یه فقیه بزرگ استفاده بشه، ولی ما این رو تبدیل کردیم به یک دشمن بزرگ و به اونجا ها رسوندیم و حصر خانگی کردیم. اونجا اشتباه بود در زمان امام هم برد، اما حصر یک مرزای تحقیق امام هم میبازی سال ریشه چی بود؟ اصلا ریشه فتنه 88، من اینو جای دیگه هم گفتم، ریشه این بود که عده ای راه افتادن گفتن نظر رهبری به آقای احمدی نژاد، این ریشه فتنه. چون خب کردن افرادی که بالاخره علاقه دارن و دیگر وقتی رهبری موضوع باید حتما ایشون بشه و نهادها میشه سپاه و بسیج و اینو بالاخره میگن ما لابد وظیفه داریم دیگه، وقتی نظر آقاییه نمیشه که ما هم تو بشینیم. خب جامعه دو قطبی شد و این مسائل پیدا شد، باید عبرت بگیریم از حوادث گذشته. این مشکل در سال 92 رفع شد، یعنی خود رهبری متوجه شدن که یکی از آسیب های سال 88 این بود که هزه ای را افتادن که نظر آقا به فلانی پس نگید که نگید آقای موسوی کرده اگر با رسوس و قبولشن این کارا رو کردن، نه، یک کارایی شده بود که اقداماتی شد که این بندگان خدا رو هل داد به این سن از کردن که مصلحت نظام و مصلحت اسلام بالاتر از این حرفا بود. ایشون باید دو بله حق من پایمان شد، اما من به خاطر اسلام مثل حضرت علی گذشتم. اگر اعتقاد داشت، اگر واقعا اعتقاد داشت، زهر مار خوش داشت.